Hijab, kors, kalot, turban, slør og davidsstjerne, det er alle sammen måder, man kan udtrykke sin religion på. Men hører den slags hjemme i danske skoler? Og kan man forbyde nogle symboler og samtidig tillade andre? Den debat har rejst sig efter, at vi her på Reporterne i går kunne fortælle, at en 11-årig pige er blevet nægtet at deltage i undervisningen på den franske privatskole Prins Henriks Skole på Frederiksberg, fordi hun bar et muslimsk tørklæde. Så i dag spørger vi, om grundskolen skal være religionsneutral, og om rettigheder, de kan gradbøjes. Velkommen til programmet. Mit navn er August Stenbrun. Velkommen indenfor til dig, Haider Ansari. Du er debattør og forfatter. Tak. Du var hurtig ved tasterne i går, da du delte historien om den her 11-årige pige på Twitter, og så skrev du, det er utilstedeligt, at skolen hindrer en 11-årig pige i at modtage undervisning, fordi hun iklæder sig et hovedslør. I Danmark har vi religionsfrihed. Skolen må herfor indordne sig. Hører religiøse symboler til i skolen i Danmark? Man skal i hvert fald have lov til at bære dem, synes jeg. Altså, det kan godt være, at man i Frankrig har nogle andre lovgivninger, hvad angår grundskoler. Men det er netop sådan i Danmark, at flere jurister og forskellige professorer vurderer, at det her er i strid med religionsfriheden, altså grundlovens bestemmelser. Og det er derfor, at skolerne der er indordnet sig det. Men kan man ikke praktisere sin religion derhjemme, praktisere den alle mulige andre steder, ikke, hvad kan man sige, behøve at bære symbolerne med ind på folkeskolen og privatskole eller i en fransk privatskole, som blandt andet, hvad kan man sige, i deres retningslinjer forbyder det? Jo, men den 11-årige pige har jo heller ikke bedt om at bede fredagsbøn i skolens kantine. Ganske en beklædning, som stemmer overens med hendes religiøse overbevisning og i øvrigt familiens religiøse overbevisning, og det skal hun da have lov til, og det er vi i øvrigt til, det er dybt beskæmmende overfor prins Henriks eftermæle det her. Hvorfor er det en debat, du har gerne vil deltage i? Altså for mig klinger det også hult. Nu har vi lige haft en heftig debat omkring ytringsfriheden, hvad angår koranafbrændingerne. Og jeg synes, der har været sådan en forbavsende tavshed, når vi har talt om indskrænkning af religionsfrihed. Det er som om, at der er sådan en dobbeltstandard. Og for mig at se, skal religionsfrihed være gældende for alle. Og vi skal ikke bare selektivt vælge de frihedsrettigheder, som passer ind i en bestemt ideologi eller et narrativ. Den skal sådan set være gældende for alle. Jeg kan også byde velkommen til dig, Mikkel Bjørn. Du er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Ja, tak for det. Du og dit parti var også hurtigt til at blande jer i debatten. Din formand Morten Messerschmidt, han skrev 100% opbakning til den franske skole. Det er fuldstændig vanvittigt at se piger på 11 år med islamistiske tørklæder. Dansk Folkeparti bakker selvsagt fuldt op om den franske model, givet den vil gælde i hele Danmark. Jeg skal lige forklare, at den franske model, som Morten Messerschmidt han henviser til, det er de franske regler for skoler, som siger, at det er forbudt for elever at bære symboler eller beklædning, som åbenlyst viser deres religiøse tilhørsforhold. Den 11-årige pige her, hun blev sendt hjem. Hun gik på den franske skole på Frederiksberg, som følger det franske skolesystem. Og så kan jeg jo spørge dig, Mikkel Bjørn. Der er uenighed blandt jurister om, hvorvidt det, den franske skole har gjort, er lovligt. Det kan måske endda være grundlovsstridigt, mener nogen. Bakker I Dansk Folkeparti, hvis det er rigtigt, op om et grundlovsbrud? Ja, vi mener ikke, det er et grundlovsbrud. Vi mener ikke, at det er at grundloven på den måde sikrer retten til at bære tydelige og markante politiske symboler, eksempelvis i skoletiden. Det må man gerne gøre derhjemme, men i skoletiden er det helt rimeligt, særligt når der taler om privat skole og en privat virksomhed, at man laver nogle påklædningsreglementer, som man gør i alle mulige andre sammenhænge. Det synes vi ikke, der er noget problem. Hvis det viser sig at være vurderingen, at det er i strid med grundloven, vil I så trække, hvad kan man sige, den holdning tilbage? Jamen det tror vi ikke. Det er vores klare overbevisning, at det er ikke en grundlovssikret rettighed at gå med tydelige og markante politiske symboler i skoletiden. Ligesom det heller ikke er en grundlovssikret rettighed, eksempelvis at gå rundt med en Dansk Folkeparti t-shirt i skoletiden. Det må skolerne også gerne frabede sig, og det synes vi er helt legitimt. Hvorfor er det så vigtigt at fjerne religiøse symboler i skolerne? Det synes vi heller ikke, det er, men vi synes, det er vigtigt at fjerne islamiske symboler i skolerne, fordi islamiske symboler bærer et meget tydeligt politisk budskab også, som vi ikke synes hører nogen steder hjemme i dansk skolesammenhæng. Så det er sådan set det, der er vores holdning. Haider Ansari, du markerer her. Hvad du vil gerne kommentere? Jeg bliver stusset bare over, at Mikkel kaldte tørklædet et politisk symbol to gange, og sammenlignet med en DF-t-shirt. Kan du uddybe det, Mikkel? Er tørklæde, skal det forstås som et politisk symbol, altså lige stiller med en DF-t-shirt? Det er fuldstændig korrekt forstået. Du må heller ikke bære tørklæde, eksempelvis politiet eller forsvaret, men det er imod uniformsbestemmelsen. Og tørklædet er et tydeligt islamisk politisk symbol, fordi det er en politisk, hvad skal man sige, et politisk påbud i islam, at man skal dække sig til som kvinde og ikke som mand. Og det synes vi ikke hører nogen steder hjemme i en skolesammenhæng, hvor man skal være neutral. Og det er derfor, vi har den holdning. Hvorimod eksempelvis et tørklæde om halsen, det er jo vores kulturelle udgangspunkt i Danmark. Og derfor ligger der ikke nogen særlig politisk, noget særligt politisk budskab eller nogen politisk konnotation knyttet op på det. Det er en kulturel, hvad skal man sige, kulturel ting. Så derfor så laver vi en skilling der. Ja. Er verdens 1,8 milliarder muslimer så et stort politisk parti? Nej, det at tro på en specifik gud er ikke i sig selv en politisk... politisk det er jo det, at tørklæde er jo. Nej, det er noget helt andet. Tørklædet er et meget markant politisk symbol, meget markant og tydeligt politisk symbol, som er meget tydeligt og fremtrædende, når man går eksempelvis i en skolesammenhæng. Og derfor synes vi, det er helt legitimt at sætte en grænse der, hvorimod eksempelvis et kors om halsen er et meget mere neutralt symbol at gå rundt med, og som i øvrigt også virker i fin forlængelse af vores kulturelle udgangspunkt her i Danmark. Er en kalot så også et politisk symbol? Jeg kender ikke nogen folkeskoler, hvor eleverne går rundt med kalot. Men hvis nu, vi rent hypotetisk forestiller os det. Hvis tørklæde er, fordi den er så markant og fremtrædende, hvis det er et politisk symbol, hvad så med en kalotte? Er det også et politisk symbol? Ikke i samme udstrækning. Altså islam er på en helt særlig udstrækning en politisk lovreligion, som har klare idéer om, hvordan både samfundet skal indrettes og hvordan individer skal indrette deres liv. Og derfor, det er derfor, at vi synes, at det islamiske tørklæde, det hører ikke hjemme i skolen. Og hvis vi lige parkerer begrebsdebatten om, hvorvidt det er politisk eller ej et øjeblik, Haider Ansari, du siger ligesom, at skolens valg om at sende den her pige hjem, det er utilstedeligt. Det bunder jo i, hvad kan man sige, et regelsæt, som gælder for alle religiøse symboler, ikke kun for tørklædet. Gør det nogen forskel? Nej, ja, altså for mig er det underordnet, hvorvidt hvem der retter imod, hvorom alting er kernen i det her. En 11-årig pige skal hindres at komme i skole, fordi hun bærer et hovedslør, som faren i øvrigt offentligt har udpersoneret et par gange nu efterhånden, at det er hendes egen frie valg, at hun iklæder sig det her tørklæde. Og jeg vil bare sige, jeg synes, der er kommet sådan en trist holdning og en ubehagelig sandhed, som ligesom tilkendegives i det, jeg sagde, omkring vores syn på tørklæde og de tørklædebærende kvinder. Og jeg tror, en sådan forståelse og måde at betragte tørklæde på, er skyld i, at kvinder med tørklæde skal sende 60% flere ansøgninger, når de skal have arbejde, selvom de er veluddannede, selvom de er velintegrerede. Altså, jeg tror bare, at vi også må spørge selv, hvor er det, vi er på vej hen? Og jeg synes, det, altså, hvad er det for nogle demokratiske værdier, vi ligesom vil værne om og kæmpe for? Det her, det er jo så en privatskole på Frederiksberg, som, hvad kan man sige, lever efter franske værdier om laïcité, altså fravær af religion i de offentlige myndigheder. Kunne man have valgt en anden skole med nogle andre værdier, hvis man gerne ville bære tørklædeskolen? Jo, altså det kunne man da sikkert. Man kunne da også have fundet en folkeskole, man kunne da have fundet alt muligt, men det er sådan set underordnet. Det handler da om, at en pige bliver altså tvunget ud af en skole, fordi hun bærer hovedslør. Og det er ikke andet end utilstedeligt, så det er det simpelthen. Og jeg kan godt forstå, at Mikkel Bjørn og hans respektive parti gerne vil et sted hen, hvor man kan forbyde det i samtlige skoler, men sådan er situationen ikke nu, og derfor må den franske skole sådan set indordne sig. Ja, og Mikkel Bjørn, lad os lige tale om det her med et generelt forbud. Altså din formand, Morten Messerschmidt, han har hyldet den her franske model og har skrevet, at han vil ønske, at den galt i hele Danmark. Betyder det så, at I, Dansk Folkeparti, gerne vil forbyde alle religiøse symboler eller beklædning i folkeskolen? Nej, det er den konkrete løsning, udmelding, skolen er kommet med i forhold til det islamiske tørklæde, som vi bakker op om. Vi er ikke tilhængere af en generel fransk model i forhold til religionsneutralitet, for vi synes, det er helt legitimt, at vi i Danmark har et kristent udgangspunkt, og det neutrale udgangspunkt, fuldstændig ligesom vi taler dansk i skolen, der er det også vores neutrale udgangspunkt, og der ligger ikke noget politisk i det. Og så vil jeg i øvrigt sige til den kommentar, der lige er kommet, jeg synes, det er noget dybt mærkværdigt over, at man tilvælger en privat virksomhed, der har i dens formålsbeskrivelse af altså franske værdier, og så bagefter hvad skal jeg sige, bliver fortørnet over, at skolen rent faktisk praktiserer de værdier, man selv har tilvalgt, når man tilvalgte skolen, og jo ikke betaler for at gå der. Altså, det virker for mig dybt mærkværdigt og på hovedet. Lad os lige vende tilbage til det generelle forbud. Altså, din partifælle, Pia Kærsgaard, hun spurgte tidligere over justitsminister Peter Hummelgaard om et tørklædeforbud i folkeskolen. Det ville stride mod grundloven. Og justitsministerens vurdering, det var, at man godt kan arbejde videre med et forbud, hvis man finder relevant at gøre det, uden at det strider mod grundloven, så længe at det gælder alle religioner, eller alle religiøse og politiske symboler. Så hvad vil du helst have? Jamen, at man laver et forbud mod alle religiøse symboler og politiske symboler i folkeskolen, eller ingen af dem? Jamen, så kunne man, altså man vil helt klart kunne komme rundt om det ved at lave en formulering, som eksempelvis hedder tydelige og markante politiske og religiøse symboler. Og på den måde vil eksempelvis et kors om halsen, som er et meget neutralt politisk og religiøs symbol, sagtens kunne tillades, hvorimod tørklædet, som er et meget markant og tydeligt politisk og religiøs symbol, det vil ikke være tilladt. Hvad gør det så meget mere markant? Det gør meget mere markant ved, at det er meget tydeligt og markant. Altså, det er jo åbenlyst for enhver, at tørklædet, meget mere markant visuelt end eksempelvis et tørklæde eller et sløret kors om halsen, som jo eksempelvis kan være under trøjen, og ikke nødvendigvis på den måde. Hvad med en stor t-shirt med et kors på? Skulle det så være ulovligt? Nej, det synes jeg ikke, fordi vores kristne udgangspunkt i Danmark er det neutrale, ligesom vores danske sprog, og Dannebrog er det neutrale. Dannebrog indeholder jo også et kors. Så der er jo ikke noget på den måde unaturligt i, at skoler flager med Dannebrog, men der vil derimod være noget unaturligt i, at de flager med den islamiske halvmåne. Men justitsminister har jo netop vurderet, at det skal være et generelt forbud mod religiøse og politiske. Altså, vil du også forbyde, at som Haider Ansari sagde før, en jødisk dreng tager kalot på i skolen? Jeg har ikke kendskab til nogen situationer, hvor jødiske børn går med kalot i danske folkeskoler. Det har jeg ikke. Det var ikke spørgsmål om du kendte nogen. Det var spørgsmål om du ville tillade det. Ja, det er et meget hypotetisk eksempel. Men hvis du så skal svare på det alligevel. Nej. Hvad siger du, undskyld? Jamen, jeg har ikke umiddelbart noget problem med det. Det har jeg ikke. Islam er i særlig grad en politisk religion. En politisk lovreligion, som har meget markante holdninger til, både hvordan individer skal indrette deres personlige liv, men i den grad også, hvordan samfundet politisk skal tilrettelægges. Og det er derfor, vi synes, at der altså ligesom gør sådan noget særligt, nogle særlige forholdsregler gældende, når det handler om islamisk lovreligion i forhold til andre religioner, som handler mere om et personligt trosforhold. Må jeg spørge mig, altså hvad gør, at det her ikke kan kvalificeres som værende andet end diskrimination? Ja, altså hvis diskrimination betyder forskelsbehandling, det er, at man behandler ting forskelligt, fordi ting er forskellige og har forskellige symbolske betydninger, politiske betydninger og meget andet. Det synes jeg ikke, der er noget problem i. Selvfølgelig skal så diskrimination er okay? Det er okay at handle anderledes i forhold til, at ting er forskellige. Altså, det er helt legitimt, så det kommer helt an på, hvilken definition man har. Jeg synes lidt, at diskriminationsdefinitionen er blevet opløst af venstrefløjen, som bruger den på mere eller mindre alt, og hvor bare det at behandle ting forskelligt, fordi de er forskellige, at det i sig selv er diskrimination, og det synes jeg er noget nonsens. Altså, vi kan tage den danske ordbogs definition af diskrimination. Give en dårlig behandling, end man giver andre, især på grund af etnicitet, køn, seksuel orientering, eller religiøs eller politisk overbevisning. Altså hvis det er... Ja, og det er ikke det, det synes jeg ikke, der er tale om her. Det er en dårlig... Altså det er forskelbehandling. Det er, at jeg siger, at muslimer må ikke bære tørklæde, mens jøder må bære kalot, og kristne må bære kors. Altså, fordi de symboler er forskellige. De symboler er forskellige. Det er jo ikke kun jøder, der gerne måtte bære eksempelvis et kors om halsen. Nej, men muslimer også gerne. Men det er jo det, at muslimer ikke må bære sløret. Det er jo der, at man forskelbehandler. Nej, det er det ikke. Det er symbolerne. Det er fordi symbolerne og deres symbolske og historiske betydning er forskellige. Men Mikkel Bjørn, hvis jeg lige forstår det ret, altså det at behandle forskellige religiøse grupper forskelligt, det er ikke forskelsbehandling. Jamen, det er ikke grupperne, der behandles forskelligt. Det er symbolerne og deres specifikke historiske, kulturelle og politiske betydning, der behandles forskelligt. Og det synes jeg er helt legitimt, fordi selvfølgelig er det legitimt at behandle ting forskelligt, alt efter deres hvad skal man sige, konkrete og politiske betydning, ligesom eksempelvis uden at lave nogen sammenligning i øvrigt, at vi vil behandle et hagekors anderledes, end vi behandler andre politiske symboler, fordi de har en specifik historisk og kulturel betydning, og der synes jeg, det er helt legitimt. Hej der, Ansari, du griner, da Mikkel Bjørn han nævner hagekors, og hvad er det? Altså, det er jo totalt uproportionel sammenligning. Altså, det er derfor, det ikke er en sammenligning, men det er bare et eksempel på, at selvfølgelig må man behandle politiske og religiøse symboler forskelligt efter deres konkrete, historiske, kulturelle og politiske betydning. Men er islam der? Altså, kan man betegne islam som værende en ideologi, der kan ligestilles med nazismen, eller hvordan er det, jeg skal forstå det eksempel? Man kan godt betegne islam som en ideologi, en politisk ideologi, det kan man helt afgøre. Der er jo eksempler på, at kvinder og piger, de bliver for eksempel presset til at bære muslimske tørklæde. I lyset af det, er det så ikke fair nok, som Mikkel Bjørn gør, at se anderledes på islam end på kristendom i Danmark? Jo, men så skal skolen så ikke være et frirum for de her børn? Skal de ikke komme derind og blive dannet og blive oplyste og uddannet? Altså, de skal komme og blive dannet i danske værdier, ikke islamiske værdier. Ja, men det er også det, de gør ved at gå på danske skoler, ikke? Altså, i Frankrig så vi jo konsekvensen, når man forbød det. Jeg kan ikke lige huske de præcise tal, men der var der mange piger, der fik hjemmeundervisning. Og ville Mikkel Bjørn finde det mere ønskværdigt, at de her børn så fik hjemmeundervisning? Ja, men synes jo ikke, der er noget mærkværdigt i at vælge en skole, der har til formål at danne eleverne i franske værdier, og så bagefter blive fortørnet over, at skolen danner eleverne i selv samme værdier? Jo, det kan da godt være. Altså, set i bakspejler, at det måske ikke var det mest indsigtsmæssige skolevalg, men altså, synes du, det ville være bedre, hvis de her muslimske piger med tørklæde så fik hjemmeundervisning? Fordi ville det ikke være konsekvensen? Jeg synes, det ideelle var, at de er tørklæde i dag. Men hvis vi forestiller os, at det er så dybt forankret i deres identitet, at de beholder det her tørklæde, er det så ikke bedre, at de trods alt får et frirum i folkeskole? Er det ikke bedre, at de kommer i en dansk folkeskole og bliver oplyste, således at de også langsomt kan tilsidesætte det, der kunne være et kvindeundertrykkende element? Og det bliver det sidste spørgsmål i dag, Mikkel Bjørn. Du må meget gerne svare ja eller nej. Det helt ideelle er selvfølgelig, at de tager det her politiske ideologiske symbol. Verden er ikke ideel, jo. Mikkel Bjørn, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og Haider Ansari, debattør og forfatter. Tak, fordi I var med i programmet. Ja, selv tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Hvis denne her debat er det første, du hører til historien om den 11-årige elev, der blev afvist fra den franske privatskole på Frederiksberg, fordi hun havde tørklæde på, så vil jeg anbefale dig at lytte til historien i detaljer, fortalt af Pines far. Han fortæller, hvordan han og datteren reagerede, og om at han overvejer at lægge sagen mod skolen. Du kan også høre to jureksperter, som gør os klogere på skolens tørklædeforbud. Begge episoder findes i reporternes feed, hvor du lytter podcast. Programmet her var sat sammen af Clara Edgar, Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.